Вол і авадзень. Гарачым летнім днём вол з ворыва вяртаўся, напрацаваўся, аж хістаўся. За ім жа куча аваднёў ляцела роем. Вядома тут, з якім настроем ісці мог вол. Глядзеў сярдзіта навакол, махаў хвастом, круціў рагамі і біў па чэраве нагамі. «О, сябар, добры дзень!» – сказаў лісліва авадзень, усеўшыся валу на спіну. «Як я цябе люблю! Які ты мілы! Цябе я, сябар, да магілы ніколі не пакіну! Я ўсюды за цябе пайду, у агоні, у нетру і ў ваду! Цяпер жа вось дастойла давяду! Але чаму такі ты злосны?» «Адстань, пракляты крывапівец, і без цябе мне млосна. Цябе ж я ведаю, паршывец», — сказаў сярдзіта вол в адказ. Потом хвастом па спіне раз! Зваліўся той, як сноп далоў. Нямала ёсць павадыроў, якія любяць люд працоўны за тое толькі безумоўна, што любяць яго кроў. Прамоў тых здрадніцкі ўрачыстых даволі чулі мы ад фашыстаў, але яны даждуцца дня змахнуць і іх, як авадня.